की कहानी कभी खत्म न करना, शुरू हुई प्यार की कहानी कभी खत्म न करना। रूप का सागर तेरी जवानी, आंखें तेरी प्यार का झरना। कहानी कभी खत्म न करना। तन बेकरार मन बेकरार और पास आने दो, मिल गया साथ मिल गए हाथ, रूहें भी मिल जाने दो। तन बेकरार मन बेकरार और पास आने दो, मिल गया साथ मिल गए हाथ, रूहें भी मिल जाने दो। कहानी कभी खत्म न करना। रूप का सागर तेरी जवानी, आंखें तेरी प्यार का झरना। मेरी नजरों में जो न समाए, हुस्न तू इतना लाई। दोनों जहां की दौलत जैसे बाहों में मेरी आई। मेरी नजरों में जो न समाए, हुस्न तू इतना लाई। दोनों जहां की दौलत जैसे बाहों में मेरी आई।